Dimineața, cititor de proză. Prea târziu la Paris. Prea târziu am ajuns la Paris. Prea bătrân. N-am avut nici noroc, nici chemări, nici curaj. Unde sunt? Mă trezesc doritor să rămân și cu grele picioare mă ating pe pavaj. Nu-i de mine nimic din infernul modern. Eu în peșteră acum aș avea locul meu. Pe o piatră de râu mi-ar fi dor să mă șter. Orice drum la Paris mi se pare prea greu. În trei sferturi sub ierb generația mea, ce să caut aici fără nimeni din toți? Invalizi glorioși lângă voi aș cădea, dar vă cheamă absurd nebunia pe roți. Prea târziu am ajuns, prea bătrân, la Paris. Amintirea s-a șters memoriei gol. Era bine să-l gust cât mi-a fost interzis de pe oricare loc. Azi abia mă mai scol și mi-e dor de brâncuș, ce mult de brâncuș. Dar nu, dacă nu întârzeam într-un straniu pariu, îi umblam la fereș, îi dormeam pe la uși pentru opera lui măcar piatră să fiu. Condamnat pentru veci să fiu numai român, noapte bună, oraș al eternei lumini. Prea târziu am ajuns la Paris. Prea bătrân. Hai acasă. Eu plec. N-are rost să rămân. E prea scump pentru mine să mor în străini. Viața dublu mixt. Trăiesc aici, dar mă simt că sunt departe. Din ce în ce mai singur și mai trist. Nici nu mai știu cât pot să rezist. Închis într-un ziar și într-o carte. Mă încredințez iluziei deșarte că mă salvează regăsirea în Crist. Dar vai, ajung un fel de dublu mixt cu viață în minus și cu un plus de moarte. Și totuși nu m-a ocolit norocul, deși mi-a fost întotdeauna greu și am transformat în foc destinul meu că azi cenușa se rezume focul. Și de-aș cădea, așa cum cere jocul, ca să devină o piesă de muzeu, eu tot îi mulțumesc lui Dumnezeu că a întârziat și așa prea mult sorocul. Poetului la moartea sa, Ioana Voicile Dobre. Zăpezile postume au început să cadă și lumea adevărul a început să-l vadă. Cum la nevreme iarna în vară azi începe la fel plecarea ta, eu nu o pot pricepe. Îmi vine în gheață cuvântul de iubire. Cum te-am iubit în viață, poete, în neștire, cum m-am rugat la stele mereu să lumineze suișul vieții tale, mereu pe metereze. Sărac și fără vlagă, mă las acum o pradă să duc lămpașul tău în lumea de paradă. Biet lampagiu se duse într-o audiență la însuși Dumnezeu să ceară acum clemență pentru poporul său. Să stăm în rugăciune și să luăm aminte că viața e trecătoare și trece prin morminte. Să nu uiți niciodată, popor înstrăinat, cum către Dumnezeu poetul te-a înălțat. Ioana Voicile Dobre.